पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मानव जन्म की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा इस आकृति की नहीं है। ये जो पांच भौतिक एक शरीर बना है इसकी महिमा नहीं है। महिमा है इसमें विवेक है उसकी, और उसकी भी महिमा है सदुपयोग की। जैसे यह सब संसार है इसमें क्या उपयोगी है? ये सब वस्तु में उपयोगी है, अपनी अपनी जगह संपूर्ण वस्तु में उपयोगी है। उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना है वो उन्नति का साधन है, और दुरुपयोग करना है ये अवनति का, पतन का साधन है। तो मानव शरीर का सदुपयोग करना है। मानस रामायण में तुलसीदास जी महाराज की रामायण में उत्तरकांड में प्रसंग आता है, जिसमें गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 प्रश्न किए हैं। उसमें पहला प्रश्न है कि संसार में दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो दुर्लभ शरीर बताया है मनुष्य का, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही। वो मनुष्य शरीर ऐसा है कि चर अचर जीव, मानो जंगम स्थावर जीव और देवताओं तक सबके सब, जितने और जोनी के जीव 84 लाख के योनि, वे सब उस शरीर को चाहते हैं। वो मानव शरीर है सबसे श्रेष्ठ। कि मानव शरीर में श्रेष्ठता क्या है, तो वह बात बताई है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ दैनी। ये ध्यान देना है, इस बात पर बार बार विचार करना है। 2-3-4 बार कहें तो इसकी पुनरुक्ति नहीं है, ये भाई बहनों को याद करने की बात है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, 7 बार इसमें होती है। 7 इस शरीर से नरकों में जा सकते हैं। इस शरीर के उपयोग करने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। इस शरीर के सदुपयोग करने से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और 7वीं बात इससे 84 लाख जोनी में जा सकते हैं। तो इस शरीर को प्राप्त करके बड़ी सावधानी रखना है। ये महिमा मानव शरीर की कहते हुए क्या कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, नरकों की भी निषेधी है, ये नरकों में जाने के भी निषेधी है। तो ये महिमा नहीं है, ये तो निंदा हो गई। मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है कि जिससे हम नरकों में जा सकते हैं, तो ये महिमा नहीं है, निंदा है ये। तो नरकों में जाने के लिए कहना नहीं है, मानो मानव शरीर मिलने पर इसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने से ये गतियां होती है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो नरकों में जाएंगे, मानो पाप करेंगे, तन से मन से वचन से धन से दूसरों का उपकार अपकार करेंगे, दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, तो इसका फल होगा नरक जाना। शरीर वाणी मन तीन सिरे से कर्म होते हैं, तो शरीर में शरीर के द्वारा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महेशाच शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। तो शरीर वाणी और मन का तप करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, सदगति पाते हैं, वर्तमान में भी सुखी रहेंगे और परिणाम में भी सुखी रहेंगे। यहाँ जन्म भर में आरंभ रहेगा, आराम रहेगा, और मरने के पार भी शुभ गति होगी। तो शरीर के द्वारा तप करना है, शरीर के द्वारा भोग नहीं भोगना है। शरीर के द्वारा भोग तो पशु पक्षी वृक्ष देवता असुर भूत प्रेत पिशाच ये भी सुख दुख भोगते हैं। सुख दुख भोग योनि नहीं है, ये साधन योनि है। यदि भी इसको कर्म योनि कही जाती है, मानो इस शरीर में कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व गति मध्य गति अधोगति होती है, तो ये कर्मयोनि है। परंतु कर्मयोनि है सामान्यता से, परंतु विशेषता से ये साधन योनि है। इस मानव शरीर से साधन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसकी महिमा असली तभी है जब परमात्मा की प्राप्ति कर लें। परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है भाई? तो बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है कि यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम तत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मन्यते नाधिगम तत्, तथा अधिकम तथा उससे अधिक कोई लाभ मान नहीं सकता। ऐसा बड़ा भारी लाभ इन मानव शरीर से लिया जाता है। ये ख्याल रखना है कि ये मानव शरीर ऐसे निरर्थक खोना नहीं है, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है। बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त हो जाए, एतम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुखों का स्पर्श ही न हो, महान आनंद की प्राप्ति और दुख का आरंभ भी नहीं हो, ऐसी प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है। ये गीता का छठे अध्याय 22 और 23 श्लोकों में है। तो ऐसा लाभ इस शरीर से लिया जा सकता है। तो भाई और बहनों से ये कहना है, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है, निवेदन है कि इस शरीर को पा करके असली लाभ लेना चाहिए। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है वो लाभ लेना है, और जिसमें हानि किसी तरह की नहीं होगी, दुख किसी तरह का भी नहीं होगा, लेश मात्र भी ऐसे आनंद प्राप्त करना है। जीव मात्र दुख सुख चाहते, दुख कोई नहीं चाहते, पर महान लाभ इस शरीर से लिया जा सकता है। तो क्या करें? तो गीता ने कहा इस शरीर से तपस्या करें। तपस्या की बात है, तपस्या क्या? कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, मानो अपने परमात्मा देव है और ब्राह्मण है, और जो संत महापुरुष कोई तत्व के जीवन मुक्त है, देव द्विज गुरु और जो माता पिता गुरुजन है उनका पूजन करना, पूजन का तात्पर्य आदर करना, आदर का इनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना, इनके नमस्कार करना, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना। जैसे भगवान है तो भगवान को नमस्कार करना, देवता जो है ब्राह्मण, पांच खास देवता माने गए हैं, एक भगवान शंकर, एक शक्ति, एक गणेश, ये तीन एक जन के, और सूर्य और विष्णु भगवान, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता हैं। इंद्र आदि ये देवता हैं, परंतु ये ईश्वर कोटि के देवता हैं। तो इनका पूजन करना, इंद्र आदि का भी पूजन करना, तो इनका पूजन करना। देव द्विज गुरु द्विज नाम ब्राह्मण, यद्यपि द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के लिए होता है, कि द्विज का अर्थ है द्विजन्मा, दो बार जिनका जन्म हो, एक अपने माता पिता से जन्म होता है और दूसरा गुरु और गायत्री से जन्म होता है। जब ये दो पवित्र संस्कार लेते हैं उस समय में विधि पूर्वक सूत्र और शिखा धारण करते हैं तो गुरु मंत्र लेते हैं, तो गायत्री और गुरु से जन्म होता है, गुरु महाराज मंत्र देते हैं, द्विजाति संस्कार हो जाता है। तो जब तक जनेऊ न ले तब तक बड़े पंडित का पुत्र भी वो द्विज नहीं होता। मैंने एक जन्म तो बड़ा अच्छा सुंदर हो गया ब्राह्मण के घर पर, द्विजाति संस्कार होने से वो द्विज पूरा ब्राह्मण होता है। तो द्विज है, दो जन्म हुए इस वास्ते, ऐसे दो जन्म और भी है पर ये वह द्विज ही है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के वाचक न हो करके ब्राह्मण का वाचक ही है, क्योंकि पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण बना के है। वर्णा न ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु है, वे शिक्षा भी देते हैं, बड़े भी हैं, जन्म से भी ऊंचे हैं और विद्या से भी, तप से भी, आचरणों से भी ऊंचे, वे पूरे ब्राह्मण होते हैं और जन्म मात्र से भी ब्राह्मण उत्तम है, परंतु ब्राह्मणोचित कर्म होने से उनकी उत्तमता की रक्षा होती है और उत्तम आचरण न होने से ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, उसका संबंध विवाह आदि ब्राह्मण के साथ ही होगा। परंतु ब्राह्मण में सद्गुरु चाहिए, विद्या विनय ब्राह्मण संपन्न ब्राह्मण, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रता धर्मात्मति, धना धर्मम तथा सुखम। तो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, ये पूरे अच्छे ऊंचे ब्राह्मण माने गए हैं। जन्म मात्र से ऊंचे होने पर भी कर्मों से ऊंचे होते से सांगोपांग ब्राह्मण होते हैं। तो विद्या चाहिए, पर विद्या ददाति विनयम, विद्या वो विद्या है जो नम्रता दे दे, और जिस विद्या के पढ़ने से अभिमान आता है, दूसरे कुछ नहीं मैं विशेष जानकार हूं ऐसे अभिमान आता है, तो ये अभिमान है, ये आश्रु संपत्ति है। दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानम चावी जाते पार संपत्ति माशुरी। तो अभिमान होने से ये आश्रय संपत्ति हो गई, ऊंचा से ऊंचा देवता जन्म है वो भी अभिमान के कारण से आसुरी हो गया, असुर हो गया। तो विद्या विनय, विद्या भी हो विनय हो, नम्रता हो, सरलता हो, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। इसका अर्थ ये आप उल्टा न समझे कि ये ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण के काम तो स्वाभाविक है, परंतु ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान्य धर्म सबके लिए लागू होता है। तो ये नम्रता है, विनय विनय युक्त, ये विनयता सब में चाहिए। विनयता न होने से विद्या भी वो अविद्या हो जाती है। कलयुग में ऐसे पढ़ लिख करके शूद्र भी इतने अभिमान करेंगे कि तुम क्या हो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है, ऐसे अभिमान नीचे करे तो बहुत नीचा ही, ब्राह्मण भी ब्राह्मण का अभिमान न रखे, विनय रहे, नम्रता रहे, सरलता रहे। बड़े गुरु उन्हें वही कहला जाते जाते हैं जो जिनमें अभिमान न हो। अभिमान होने से अच्छे अच्छे गुण भी अवगुण में परिणित हो जाते हैं। इस वास्ते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो तो देव द्वज ऐसे ब्राह्मणों का पूजन करना, आज्ञा पालन करना, उनके सिद्धांत को सुनना, शास्त्रीय बातें सुनना, उनकी आज्ञा पालन करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, और गुरु बताया माता पिता अपने बड़े हैं, वर्ण में, आश्रम में, अवस्था में, विद्या में, देवी संपत्ति में, लक्षणों में बड़े हैं, उनके सामने नम्रता रखना, अपने माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करना। ध्यान दें, अपने माँ बाप को रोजाना नमस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में हमारी पद्धति आती है, जब वो विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ करके स्नातक होता है, दो चले ब्रह्मचारी होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुलवाण ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो वे जो ब्रह्मचर्य आश्रम से भजन में लग जाए, सन्यासी चलने जाए, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ध्यान दें भाई बहन, ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो ब्राह्मण का शरीर बहुत ऊंचा माना गया है, ब्राह्मण से देहो यम क्षुद्र कामायनेश्य दे, तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास में जाकर अपना कल्याण करे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उम्र भर ब्रह्मचारी का पालन करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, परंतु जो विचार द्वारा संसार का त्याग नहीं कर सकते, पितर में आसक्ति रहती है, तो वे उपकुलवाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वे अपना विद्या समापन करके और स्नातक बनकर शास्त्र की विधि के अनुसार, कुल गोत्र के अनुसार विवाह करें। विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहे, तो विवाह करना ये सदा के लिए नहीं है, ये चार आश्रम है, पहले गृहस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करें। इनमें जैसे ब्रह्मचारी के लिए भी सीधा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग लेना उचित है, ऐसे गृहस्थ होकर गृहस्थ से सीधा ही सन्यासी हो सकते हैं, वानप्रस्थ होकर के सन्यासी हो सकते हैं, और सन्यासी है ही। मानो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर है, ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए। ब्राह्मण के लिए एक विशेष कृपा है और विशेष जिम्मेवारी है, उसमें बताया समो दमस तप शौचम क्षांति राजमेव ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नौ धर्म बताए, नौ स्वाभाविक, इंद्रियों का शमन करना, मन का शमन करना, इंद्रियों का शमन करना, और समो दमस तप, और अपने धर्म के पालन करते हुए जो कष्ट आता है उसको सेना का नाम तप है। ऐसे शीत, घाम, भूख आदि की सेना ये भी तप है, परंतु ऊंचा तप वो है, अपने धर्म के पालन करने में जो कष्ट आता है उसको प्रसन्नता पूर्व सहना, वो तप है। आप अपने धर्म का, गृह धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे आज देव व्यापार आदि करते हैं, तो इनमें सत्यादि पालन करते हुए जो कष्ट होता है वो तपस्या है। आज लोग घबरा जाते, झूठ कपट बिना कहते हमारा काम ही नहीं चलेगा, ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अपना धर्म पालन करते हुए जो कष्ट होता है वो तप है, उसके सहन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो धर्म के पालन करने में कष्ट होता है वो तपस्या होती है। अगर आराम होता और रुपये ज्यादा आते तो धर्मात्मा बहुत हो जाते, कुछ कष्ट सहना पड़ता है तब धर्मात्मा बनते हैं। तो कष्ट सहना चाहिए, व्यापार करते हुए दुनिया का हित कैसे हो ये सोचना है। वो हित सोचते हुए सम करे तो ब्राह्मण समो दमस तप शौचम, चौथी बात है शुद्धि, शरीर की मन की वाणी की शुद्धि रखना। समो दमस तप शौचम क्षांति, क्षमा कर रही चाहिए, विपरीत चाहिए क्षमा करने की विशेष क्षमा चाहिए। ये ब्राह्मण क्षत्रि ब्राह्मण जी दो तिरस्कार भी कोई कर दे तो क्षमा चाहिए, ब्राह्मण का स्वरूप है क्षमा। समो दमस तप शौचम क्षांति आर्जो में उचर, और पहले क्या नम्रता सरलता सीधापन, और ज्ञान शास्त्रीय और विज्ञान जो वेद पुराण में कही हुई यज्ञ विधि आदि का जानना विज्ञान, ये नौ धर्म है। समो दमस तप शौचम क्षांति आर्ज में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम और भगवान को मानना, ये ब्राह्मण के नौ धर्म स्वाभाविक है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भाव से सात धर्म बताए ब्राह्मण के लिए नौ धर्म। शौर्यम शूरवीरता, कायरता नहीं होनी चाहिए, जैसे राम जी ने कहा ना लड़े सुखे न काल के न हो क्षत्रिय जाति जने समर सकाना कुल कलंक ते पामर जाना, तो शूरवीरता उनका कौन, और तेज उनके बीच में एक शक्ति आनी चाहिए। तेज नाम अभिमान का नहीं है, स्वाभाविक शक्ति है। उनके सामने लोग झूठ कपट बेईमानी नहीं करते। संतों के सामने ऐसी बात मैंने सुनी है कि महाराज हम झूठ कपट करते हैं पर आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो असर होता है ना इसको तप कहते हैं। ये ब्राह्मणों में क्षत्रियों में सब होता है। क्षत्रियों को विशेष बताया है तो क्षत्रियों को वर्ण की व्यवस्था करनी है, लोगों की व्यवस्था करनी, तो उसमें तेज चाहिए। शौर्यम तेजो धृतराक्षम और धैर्य, टुकड़े टुकड़े शरीर के हो जाए तो भी युद्ध में इतने बड़े उत्साह से जाते, सिर कटने पर भी युद्ध कर रहे हैं, वो उत्साह है धैर्य है, उनको शूरवीरता होती है। जैसे सतियां होती है उनको अग्नि में जलने में दुख नहीं होता है, एक उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है। ऐसे वो युद्ध में भागना नहीं, पीठ न दिखाना, और दान करना और शासन करना, ये सात ब्राह्मण क्षत्रिय के धर्म है। ब्राह्मण और वैश्य के लिए तीन, खेती करना, कृषि गौ रक्ष वाणिज्य, खेती करना, गौओं की रक्षा करना और व्यापार करना, ये तीन धर्म है। और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से भी चारों वर्णों की सेवा करना, ये सेवा शूद्र का धर्म है, चौथे वर्ण का सबकी सेवा करना। तो अगाड़ी बताया कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, ब्राह्मण केवल अभिमान न करे, उनके लिए भी एक विलक्षण बात बताइए। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्म करते हुए संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपना कर्म क्या करे तो यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्विदम तथम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, जिस परमात्मा से सब संसार प्रकट हुआ पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना, तो ब्राह्मण सबसे पूजनीय माना गया। परंतु ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे, किसमें करे, संपूर्ण संसार में मनुष्यों में। नौ धर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों की सेवा करे, अभिमान न करे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, चारों ही वर्णों की सेवा। तात्पर्य इनको सुख पहुंचाना, इनके धर्म पर रखना। तो ब्राह्मण शिक्षा के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा, यज्ञ करने के द्वारा, दान के द्वारा, लेन देन के द्वारा सेवा करे। और यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये उनका धर्म है और कर्म है ये। और विद्या पढ़ना खास स्वधर्म है, सत्कर्म होते हैं। तो इस तरह से धर्म का पालन करे चारों वर्ण। संसार में रहे अपनी पूजा करते हैं, संसार की पूजन, संसार में परमात्मा का पूजन करे। भगवान श्री राम वन में पधारे, अत्यधिक बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने जाते हैं, भगवान नमस्कार करे। भगवान मुनि और भगवान दोनों आपस में परस्पर नमाई, परस्पर नमस्कार करते हैं। तो ब्राह्मण तो नमस्कार करते हैं भगवत बुद्धि से, और भगवान नमस्कार करते हैं ब्राह्मण बुद्धि से। तो भगवत बुद्धि से सबको नमस्कार कर सकते हैं, नहीं तो ब्राह्मण को नीचा काम नहीं करना चाहिए। परंतु भगवत बुद्धि है, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम, जिससे संसार व्याप्त है, जिससे पैदा हुआ, स्वकर्मा तमभ्यर्चे। तो सबका भगवान का पूजन करे। सज्जनों, ये जो काम करते हैं रात दिन, अपना खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, व्यापार आदि काम करना, ये काम पूजन बुद्धि से करे। तीन बात है इसमें, एक कर्म है, एक सेवा है, एक पूजा है। कर्म तो नौकरी कर देगा, सेवा भी कर देगा, परंतु नौकर होता है वो काम कर देगा, पर सेवा बिना भाव के नहीं होगी। भाव पूर्व किया जाए सुख पहुंचाने के लिए, वो सेवा होती है। तो बहनों माताएं रसोई बनावे तो पूजन भाव से, कि सब में हमारे घर के जो छोटे बड़े हैं, सब में परमात्मा है विराजमान, उस परमात्मा की मैं सेवा कर रही हूँ। रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, पानी भरना आदि आदि जो काम है, वो इस भाव से करे कि घर वाले सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उससे ये चेष्टा कर रहे हैं, इनमें मैं भगवान का पूजन कर रही हूँ। ऐसे ब्राह्मण उचित शिक्षा देने के द्वारा भी, उपदेश के द्वारा भी पूजन भाव रखे, मानो हमारे प्रभु सब में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना, तो सब जगह परमात्मा पूर्ण है। तो सबको शिक्षा देना है, सबकी सेवा करना है पूज्य भाव से। तो सेवा भाव होता है, सेवा भाव होता है, काम धंधा तो नौकर कर देगा, सेवा नहीं कर सकता। मन पुत्र होता है माता पिता की सेवा करता है, शिष्य होता है गुरु की सेवा करता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण की सेवा करते हैं। तो ये तो ब्राह्मणों की सेवा, अपने परमात्मा सब में पूर्ण है, उस परमात्मा की सेवा ब्राह्मण भी करे। और क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्मों से संपूर्ण संसार में परिपूर्ण परमात्मा की, उस समय परमात्मा की दृष्टि से सबका सेवा करे। और सेवा से ऊंची है पूजा। सेवा अर्थ है सुख पहुंचाना, सेवक का काम कर्म करना है, सुख पहुंचाना है। और पूजा है फूल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, धूप बत्ती करना है, दीप दिखाना है, ये पूजा है। तो आप साधारण काम करते पूजा भी कर सकते हैं। ये हमारी बहनों माताएं पूजा कर सकती है, भाई घर वाले जितने गए इनमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है, तो इनकी पूजा करना है, भोजन कराना है, ये कर काम करना है नौकर का, और भोजन कराना है, ये सेवा करना है। अगर सेवा नहीं है, इसमें परमात्मा है, उसका पूजन करना है। जैसे धूप दीप करे, ऐसे नैवेद्य भोजन कराना, ये पूजन बुद्धि से करे। पूजन बुद्धि से काम करने से सबके सब कर्म परमात्मा की प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य को सिद्धि हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भाइयों बहनों ध्यान दो, बड़ी मार्मिक बढ़िया बड़ी उपयोगी बात है। काम आप करते ही हैं, केवल केवल ये बात रखे कि सब में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में परमात्मा है। उस परमात्मा की दृष्टि से सबका पूजन करे, सबका आदर करे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच वेद प्रणश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र। सब में भगवान को देखे, ये छोटे बड़े ब्राह्मण क्षति वीर सूर अंजन और जीव जंतु ब्राह्मण एक गवि हस्ती नहीं, ब्राह्मण ने पुलख से स्तने ब्रह्मण घर के फुलिंग के अक्रूरे कूर के चाहिए वह समुद्र के पंडितों मत है। सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सब में, सब में घटघट व्यापक राम जी व्रत ने सबके हृदय में सर्वस्व चाह हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि। उस भगवान की पूजन करके वो पूजन करे, वो ब्राह्मण है हरेक वर्ण का पूजन करता है, नहीं तो ब्राह्मण को कभी नीच वर्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए। वो क्षत्रिय वेश शूद्र आदि की सेवा करे तो वहां पर शुद्ध की सेवा नहीं, भगवान की भगवत बुद्धि थे जो काम करे, सब सेवा बुद्धि से काम करे। क्षत्रिय भी अपनी सेवा बुद्धि से काम करे, वेश भी सेवा बुद्धि से काम करे, बहनों माताएं रसोईया भी सेवा बुद्धि से काम करे, चलना फिरना भी सेवा भगवान की सेवा है। सज्जनों एक साधन की मार्मिक बात है, जो पारमार्थिक उत्पन्न चाहते हैं भगवत प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए मात्र कर्म सेवा, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना शौच स्नान कपड़े धोना आदि भी काम करे भगवान की सेवा है, क्यों सब में भगवान है। ये स्थावर जंगम जड़ चेतन सब में परमात्मा है, जो काम करे मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उसको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। तो उसमें क्या यो माम पश्यति सर्व सब जगह भगवान को देखे, तो भगवान के देखने की बात बताइए। मनोवाक का कर्म भी, वांग मन काय कर्म भी, मनोवाक काय कर्म भी, तो मन वाणी और शरीर से सेवा करे, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचावे, भगवत बुद्धि से सेवा करे, तो यो माम पश्यति सर्वत्र तो भगवान को देखता है। भगवान के देखने का तात्पर्य है सब में आदर बुद्धि भगवान को देख कर, घटघट व्यापक नाम भगवान सब है सर्वश्रेष्ठ विष्णु निष्ठा, भगवान को नमस्कार करे, उनको सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे, तो तब वो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति। सब ये संसार है वो परमात्मा के अंतर्गत है और सब में परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे जल में बर्फ है तो बर्फ में जल है, बर्फ में जल भरा हुआ ठसा ठस, और जल में ही बर्फ है, अगर बर्फ में से जल निकाल दिया जाए तो बर्फ रहेगा ही नहीं, तो बर्फ में जल, जल में बर्फ, इस तरह से संपूर्ण संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मसि पश्यति, ऐसे भाव से सब देख भरपूर देखे, या अभिमान न करे, न ब्राह्मण का अभिमान है, न क्षत्रिय का, न वेश का, न शूद्र का, अभिमान बरोबर हो जाएंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण पर से अभिमान करता है, शूद्र एक शूद्र पर अभिमान करता है, तो दोनों का पतन होता है। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच, नाथ जी महाराज लिखते हैं कि भगवान को नम्रता प्यारी है, सरलता प्यारी है, अभिमान प्यारा नहीं है, अभिमान द्वेष किया, भगवान अभिमान को द्वेष करते। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, तो अभिमान न करके सेवा करे भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करे, तो सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तस्या ने वो मैं तो भगवान कहते मेरे अदृश्य नहीं था, मैं उदृश्य अदृश्य नहीं होता, ऐसे सबके बीच में सब सेवा करे। बहनों माताएं जो काम करे सब सेवा बुद्धि से, भाई लोग सब सेवा बुद्धि से, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है तो सत्संग में लोगों को लाना सेवा बुद्धि से, और यहाँ प्रबंध करना हल्ला गुल्ला न हो, सत्संग में कोई विघ्न न हो, ऐसे रक्षा करना है वो सेवा करना है। बोलने वाला बोल करके सेवा करे और सुनने वाला सुन करके सेवा करे, बोलने वालों को तो उचित है कि सेवा बुद्धि से सुनावे, और सुनने वालों को चाहिए सेवा बुद्धि से सुने, मानो सुनाने वाले की सेवा कर रहे हैं, हम उनका पूजन कर रहे हैं, ऐसे भाव से सुने, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। भाई देखो दान देने वाला भगवत बुद्धि से दे, लेने वाले भगवत बुद्धि से दे, दान देना और लेने दोनों में कल्याण होता है। अच्छे ब्राह्मण को दान दिया जाए और ब्राह्मण दान लेवे अपने यजमान के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए भगवत बुद्धि से, तो दोनों का कल्याण होता है। सामान्यता से देखा जाता है कि देने वालों को तो पुण्य होता है और देने वाले पर पाप चढ़ता है, उस पर ऋण चढ़ता है, परंतु कब अपने सुख और आप आराम और स्वार्थ के लिए जाए तब, अगर उसको कल्याण के लिए जाए तो वो उसकी तपाक्षीण नहीं होता। अगर वो अपने आर्थिकति से स्वार्थ से लेता है तो दुग्धा गौरी विषयदती मनु ने कहा है कि जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती, चारा चाटा बहुत बढ़िया देने पर भी वो हृष्ट पुष्ट नहीं होती क्योंकि वो दूध क्षण हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण अपने स्वार्थ से अगर लेता है तो उसकी तपस्या क्षीण हो जाती है, अगर तपस्या नहीं हो तो कर्जा चढ़ता है, परंतु कर्तव्य समझ करके और लेता है तो उस पर कर्जा नहीं चढ़ता है, उसको पुण्य होता है। एक बात याद आ गई, कलकत्ता में हाई कोर्ट के बड़े जज थे गुरुदास बनर्जी, उनकी बातें कई मैंने सुनी है, ब्राह्मण थे बनर्जी, ब्राह्मण होते बंगाली, हाई कोर्ट के बड़े जज थे। एक दिन स्नान कर रहे थे, द्वादशी का दिन था, गंगा जी में नहा रहे थे, तो बाहर गांव से रहने वाली माताएं बहना भाई द्वादशी के दिन जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, जो कलकत्ते के नजदीक नजदीक रहते हैं गंगा जी से, तो गंगा जी में स्नान करते और स्नान करके किसी को कुछ पार न करने के पहले ब्राह्मण भोजन देकर फिर पार न करते। तो एक माई अपने बालक को साथ लिए लिए पहुंची गंगा जी, तो गंगा जी में स्नान किए, उधर गुरुदास बनर्जी स्नान कर रहे थे, तो माँ ने कहा बेटा जाओ, ये ब्राह्मण है ना, यज्ञ भी तो है, पर यज्ञ तो क्षत्रिय के वेश की भी होती है, परंतु दान तो ब्राह्मण को ही दिया जाता है, क्षत्रिय वेश को नहीं। तो वो पूछा आप ब्राह्मण है, तो हाँ भैया मैं ब्राह्मण हूं, तो महाराज वो थोड़ा सा आटा दाल नमक मिर्ची दो पैसे घी के लिए वे ऐसे सब लेकर वो पहुंचा कि महाराज मेरी मां ने ये ब्राह्मण के लिए, अब मारवाड़े में पेटिया कहते पेटिया दिया है, वो भोजन ब्राह्मण को भोजन दे दें फिर हम पारणा करेंगे, तो ये दिया है। तो कहते अच्छे बहुत अच्छा भाई लाओ, अब बताओ हाई कोर्ट के बड़े जज थे तो क्या वे भूखे थे, बड़ा आदर से लिया, हाँ भैया लाओ। तो केवल भगवत बुद्धि है और अपना कर्तव्य है कि यजमान का भला कैसे हो, ये भाव है तो लेने वाला को पाप नहीं होता है। स्वार्थ बुद्धि थोड़ी है उसकी, क्या स्वार्थ बुद्धि है, इतना से आटे से क्या उमड़ निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, परंतु ब्राह्मण का धर्म है कि यजमान का पुण्य बढ़े केवल उनके हित के लिए। यजमान थे ब्राह्मण का आदर सत्कार हो, भोजन मिले इसके लिए ब्राह्मण चाहे, यजमान का कल्याण हो, तो परस्परम भावयन्ति श्रेय परम वाप्स्यत, परस्पर पूजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इस वास्ते कोई छोटा बड़ा नहीं है, अपनी जगह सबके सब बहुत बड़े हैं और अपनी जगह छोड़ने से सब छोटे हैं। घड़ी में कई पुर्जे होते हैं बहुत बड़े और कई पुर्जे थे छोटे, अब कहते छोटा पुर्जा नहीं, छोटे की जगह बड़ा रख दो, बड़े की छोटा रख दो, घड़ी बंद हो जाएगी, वो छोटी जगह पूरा मोट बड़ा है, वो छोटी सी जगह भी पूरा है और बड़ा पुर्जा बड़ी जगह पूरा है। ऐसे ब्राह्मण का धर्म पूरा है, क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियों का धर्म पूरा पालन करते हैं, छोटे दिखने पर भी वो पूरे हैं, पूरे परमात्मा की प्राप्ति के पूरे अधिकारी मात्र मनुष्य। तो अपने धर्म का पूर्ण पालन करना, वो न करने से पतन होता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करे दूसरों का हित रखते हुए और भगवान का भजन करे। दो काम खास है मनुष्य मात्र के लिए, भगवान को याद रखना और सबको सुख पहुंचाना, खास मनुष्यता है, इसमें मनुष्यता नहीं। तो इस तरह से सबका पूजन करे, सब में परमात्मा समझ करके सज्जनों सज्जन सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। काम को करना ही पड़ता है, आपको बाल बच्चों का पालन करना ही पड़ता है, बहनों माताओं को रसोई बनानी ही पड़ती है, भोजन कराना ही पड़ता है, घर को साफ सुथरा रखना ही पड़ता है। अगर उसमें भगवत बुद्धि हो जाए कि भगवान का मंदिर है, घर हमारा नहीं भगवान का है, क्योंकि इस घर में आपसे पहले आपकी सास उसकी सास ऐसे रहती थी, आज आप रहते हो, आपके बाद में आपके बहू अधिक रहेगी, तो ये बनता है, ये तो धर्मशाला की तरह है, तो अपना नहीं है, ऐसे सोच उसका पूजन करे, भगवान के घर में रहते भगवान का पूजन करते, ऐसे अपना पूजन करे, तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, चलना फिरना खाना पीना भी पूजन, शरीर भगवान ने दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसको अगर भोजन न दिया जाए, जल न दिया जाए, कपड़ा न दिया जाए, भगत पर सोना नहीं दिया जाए तो ये काम कैसे करेगा, तो इसका पूजन भी भगवान का पूजन, केवल केवल निर्वाह मात्र के लिए, स्वाद शौकीने नहीं, स्वाद और शौकीने करो तो स्वार्थ आएगा, वो पूजन नहीं होगा, अपना स्वार्थ हो जाएगा, इस वास्ते अपने शरीर का पालन भी शरीर का पूजन, स्थूल शरीर का पूजन और भगवान के चिंतन करना ये सूक्ष्म शरीर का पूजन, और समाधि लगाना ये कारण शरीर का पूजन, ये पूजन करके परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो अपना दूजा सब शरीरों को, सब शरीरों में परमात्मा विराजमान है, उसका आदर करके पूजन करे, तो इसलिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, जो जो कर्म कर्तव्य है उसे पूजन करे, तो ब्राह्मण अपने कर्म क्षत्रिय रक्षा करे, वैश्य व्यापार आदि करे, तो उस व्यापार के द्वारा पूजन करे, व्यापार के द्वारा जो ठगना है, दूसरे से जो स्वार्थ करना है, ये पतन करने वाली चीज है, और जहां चीज बढ़िया पैदा होती है वहां से लगकर यहां दी जाए तो लोगों की आवश्यकता पूरी होगी, यहां होने वाली जिस देश में नहीं है वहां ले जाकर उनको दिया जाए तो उनकी आवश्यकता पूरी हो गई, उसमें मुनाफा मिले, जिससे अपना काम चलाना, केवल संसार के हित के लिए व्यापार किया जाए, व्यापार से मुक्ति हो जाए, क्योंकि नीयत उसकी पूजन करने की है, ऐसे क्षत्रिय ऐसे शूद्र वे भी पूजा करें, सेवा करें, ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र, शूद्र की भी शूद्र पूजा करें, ये जो छोटा माना जाता है तो छोटा होता है वो प्यार का पात्र होता है, दुत्कार का तिरस्कार का पात्र नहीं होता है, देखो बड़ों के लिए कितने, ब्राह्मणों के लिए 9 धर्म, क्षत्रियों के लिए 7 धर्म और वैश्यों के लिए 3 धर्म और शूद्र के लिए 1, 9 धर्म पालन करने से जो कल्याण होता है वही शूद्र के 1 पालन करने से कल्याण हो जाएगा, कल्याण एक होगा, उसको 9 धर्म पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हैं, बड़े पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, पर भाव सबका है कल्याण करने का, उद्धार करने का, सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का, सबका आदर करने का, सत्कार करने का, ऐसे आदर सत्कार करते हुए सबको सुख पहुंचाने का काम करें, तो चारों का कल्याण होता है, ब्राह्मण के लेने से भी कल्याण, देने से भी कल्याण, पढ़ने से भी कल्याण, पढ़ाने से भी कल्याण, यज्ञ करने से भी कल्याण, यज्ञ कराने से भी, षट कर्म करने कल्याण ही कल्याण करने वाली भावना, स्वार्थ का त्याग करके हित की हो, सबका हित कैसे हो, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते तथा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान की भक्त कैसे बन जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका सब कल्याण हो जाए, मां कष्ट दुख भाव, किसी को कभी कष्ट न हो, सज्जनों ऐसे भाव रखने वाला तो कल्याण हो ही जाएगा, अपनी भावना है तो ये भगवान है सब में परिपूर्ण, मर्यादा कैसे, ब्राह्मण क्षत्रिय अपनी मर्यादा में कर्म करे, अपने मर्यादा के अनुसार सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, तो ये भगवत स्वरूप है, देखो संसार भगवत स्वरूप है, ये बात भी आती है वासुदेव सर्वम और दुखालय में शाश्वतम, मामू पेटी पुनर्जन्म दुखालय, सुख दुखालय संसार का है, ये सुख दुखालय है, इसमें जो सुख ढूंढते हैं वो गलती करते हैं, दुखालय में सुख कहाँ है, जैसे भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, उसमें वही चीज होती है, तो संसार है दुखालय, तो दुखालय है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे, और परमात्मा का स्वरूप है दुखालय कैसे, दोनों बातें आती है, संसार को दुखालय बताया है और भगवत स्वरूप बताया है। जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए तो सुख मिलेगा नहीं, दुख ही दुख मिलेगा। दुखालय है केवल दुखालय। अब भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, वो भोजन कहाँ मिलेगा। जो संसार से सुख चाहता है वो कभी दुख से बच सकता नहीं, नियम है। और जो संसार की सेवा करता है दुख आ नहीं सकता, ये नियम है। क्यों? वो सेवा करता है सबकी। सच कमा तो भेजे सिद्धि निंदी मानव। तो सुख चाहना है ये दुखों का कारण है। दुख जितने होते हैं सुख की चाहना से होते हैं। सुख की चाहना रखे तो दुख आता ही नहीं, दुख आ ही नहीं सकता उसके पास में। जो सबकी सुख पहुंचाना चाहता है, दुख होता दुख में भी आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि मेरे द्वारा सेवा बन गई, इनको सुख पहुंचाया। जैसे कोई हमारे से भोजन ले जा छीन कर ले, छीन ले तो दुख होता है, परंतु किसी ब्राह्मण की किसी साधु की सेवा की जाए तो भोजन देने से आनंद होता है, भोजन देने से भी आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। इस तरह से सेवा करने से प्रसन्नता होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबको सुख कैसे पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल रहे, किसी को दुख न हो, ऐसे भाव वाले की मुक्ति हो जाएगी। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वेश्या हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो। भगवान के ये मत नहीं, मत में नित्य मनोतिष्ठन्ति मानवा, मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं मनुष्य, वे सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबकी सेवा कैसे, सबको आराम कैसे मिले, सब सुखी कैसे, इस तरह से सेवा करना सबकी। तो समोदमस्तव ये बताया, देवदूत गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, शुद्धि रखना, नम्रता रखना, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शारीरम तप, शरीर का तप है। तो अपने कर्मों के द्वारा पूजन करने से वो महान तप होता है, दुख कष्टों को सहलाना तप होता है। और उन्हीं कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करना, ये भगवान का पूजन होता है, उससे कल्याण बहुत जल्दी होता है। इस वास्ते सब काम करो सबके सुख पहुंचाने के, सबको आराम पहुंचाने के, सबका हित करने के लिए, तो आपके सब काम के सबके सब भक्ति हो जाएगी, परमात्मा की भक्ति। स्वकर्मणा तभी व्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करें। क्यों माम पश्यति सर्व, सभी भगवान है, मेरे भगवान है। भागवत में आया है, विश्वजय स्मयमानान स्वान विषम वीरांत देही गिम प्रणवे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम। भक्ति का सुगम साध्य बताया भगवान एकादश स्कंद में, क्या कि सबको नमस्कार करे, सबका आदर करे। आश्व चांडाल गोखरम, स्व चांड कुत्ता, चांडाल गऊ और गधा नाम दिया है, इनको दंडवत करे लंबा पर करके, परमे दंडवत भूलो लंबा पर दंडवत करे। ये कुत्ते और गधे को नहीं है, कुत्ते में भगवान है, गधे में भगवान है, गाय में भगवान है, चांडाल में भी भगवान है। भगवत बुद्धि से लंबा पर दंडवत करे। विश्व जी के लोग हाँसी उड़ाएंगे, दिल्ली उड़ाएंगे, दिल्ली करेंगे, तो उसको छोड़ दो। विश्व जी सुलेमान अलैहिस्सलाम और विषम वीरांत देगी, लोग देखे, लोग देखते हैं क्या कहेंगे, उसको भी छोड़ दें। लज्जा शर्म को छोड़ कर लंबा पर नमस्कार करे। वो किसी गधे को कुत्ते को नहीं करता है, इन हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। भाई मंदिर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। मनुष्य दो थंबों का मंदिर है, कुत्ता चार थंबों का है, पितर तो भगवान है सब में। तो भगवान की बुद्धि से सब जगह ये मंदिर है जितने दिखते ये, तो प्रमेय दंडवत भूमो लंबा पढ़ करके नमस्कार करेंगे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उसकी बुद्धि भगवान की है, मनुष्य कुत्ता गधा आदि की नहीं है। तो भगवान की बुद्धि है, यादृशी यश्य भावना यश्य सिद्धिर्भवितादृशी, जैसी भावना है उसी सिद्धि होती है। इस भाव से सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, हित पहुंचे, इस तरह से सबकी सेवा करें। सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो मानव शरीर मिला है, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान देकर आप सुने, बात संक्षेप कहता हूं कि जो आप काम करें केवल भगवान की पूजा के लिए, सेवा के लिए। अपने भोजन करना भी पूजन के लिए, जल पीना भी भगवान के पूजन के लिए, कपड़ा पहनना भी भगवान के पूजन के लिए। तो सज्जनों, भगवान की पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान तो सब में है, आपके शरीर में है, दूसरे शरीर में, सब में भगवान है। सबका आदर, सबके आदर दृष्टि, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी को दुख नहीं। ठीक अपनी मर्यादा पालन करते हुए सबके हितेशता, सबके हृदय में सबको सुख कैसे हो, इस भाव से सेवा की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, ये भक्ति सहित कर्मयोग है। कर्मयोग हो करना, कर्मयोग तो योग कब होगा, कर्म तो किया जाए संसार के हित के लिए, तो योग हो परमात्मा के साथ में। ये स्वार्थ बुद्धि होने से फंस जाते हैं संसार में, अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करना, ये तो कुत्ते और गधा में होता है। ये अगर यही मनुष्य में है तो मनुष्यता क्या हुई, मनुष्य शरीर की क्या महिमा। मनुष्य शरीर की महिमा ऐसी है कि ये सबकी सेवा करे, सेवा करके परमात्मा की प्राप्ति करे। तो स्वार्थ और अभिमान ये चीज पतन करने वाली है। अभी बताया ना, संसति मूल सूर प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, संपूर्ण शोक देना अभिमान है। इस बात से सबकी सेवा करे, आदर करे, पूजन करे, सुख पहुंचा। तो स्वकर्मा था तो जैसे सिद्धि बिंद विमान हुआ। तो पहले मैं कह रहा था तपस्या, तो शरीर की तपस्या देव दुज गुरु प्रागे पूजनम शौचम, शरीर को शुद्ध रखना, जल पानी आदि से शुद्ध रखना। आज जो नम्रता, सरलता, सीधापन, विद्या विनय संपन्न विनय बताए, वो विनय सबके लिए। ये सामान्य धर्म है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई किसी वर्ण, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला, और ब्रह्मचर्य का पालन, और हिंसा न करना, हत्या न करना, दूसरे को दुख न पहुंचाना, कष्ट न पहुंचाना, हरे की सेवा करना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान नीचता नहीं है। वो राक्षस होता है, वो अक्षर होता है, तो जो तो खा जाता है। तो दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, पर हित सरस धर्म नहीं। सर्वभूत हिते रता, पर हित वश जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुराए। जहां है, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जहां जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में सबको सुख पहुंचा। कोई राज की अहलकार है तो वो भी समझे कि मैं इस पद के द्वारा दुनिया को सुख कैसे पहुंचा सकता हूँ। व्यापारी समझे व्यापार के द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचा सकता हूँ। वकील भी चाहे वकालत के द्वारा सबका हित कैसे कर सकता हूँ। वैद्य भी चाहे कि मैं वैद्य के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा सबका हित कैसे करूँ। डॉक्टर भी अपने गुण के द्वारा सबका हित कैसे करूँ। ऐसा भाव रख के करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे कोई कर्म छोटे बड़े नहीं है, सबके सब कर्म कल्याण करने वाले, भाव शुद्ध बना रहे। देखो संसार में चीज मिलती है ना, भाव से मिलती है। बाजार में कोई चीज मिले भाव से मिलती है, वो भाव है बाजार के अधीन, और ये भाव है आपके प्रकृति के स्वयं के अधीन। आप पूज्य भाव रख के करो, कल्याण हो जाएगा। इसमें स्वतंत्रता है, बाजार के भाव में प्रतंत्रता है। तो धन प्राप्त करने में प्रतंत्रता है, मुक्ति प्राप्त करने में स्वतंत्रता है। धन प्राप्त में तो भाव अच्छा लगेगा तब ना कल्याण होगा, मानो पैसा पैदा होगा। और वही भगवान का भाव ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी हो, भाव घट गया तो दिवालिया हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। अरे भाव हाथ लग जाए करोड़पति हो जाए, धनपति बन जाए। तो वो भाव बाजार के अधीन, ये भाव सज्जनों भाई बहनों अपने अपराधी, अपने जहाँ हो वहाँ शुद्ध भाव, निर्मल भाव, सबका सुख हो, सर्वे भवंत सुखिने, सबके सुख मिलता, सब धीरो हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, किसी को कभी कष्ट न हो। सज्जनों ये संत भाव होता है। संतों का भाव बताया है, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, बंद करने पर भी उसका भला करे, अपना भला करे, सेवा करे, सुख पहुंचा। इसमें विलक्षण बात और भी है। जैसे क्षत्रिय है और न्यायुक्त युद्ध करता है, अन्याय का हटाने के लिए चेष्टा करता है, उसमें कोई बर भी जाए तो पाप नहीं लगता। एक बात बताऊं, एक याद करेंगे थोड़ी सी। महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में कौरवों के ही सेना के सेनापति थे भीष्म जी महाराज। वे भीष्म जी युद्ध करते हैं, उनके साथ अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान कृष्ण रथा करने वाले। तो युद्ध करने वाला सारथी के भी बाण मारता है, तो भीष्म जी महाराज भगवान के बाण मार रहे हैं, कवच तोड़ दिया, लोहलुहान कर दिए। ये क्या स्वकर्मा तुम भेजिए, अपने कौन पूजा है भगवान का, क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय में पूजा है ये। समझे, ऐसे बाण मारे जोर से, छोटे छोटे बाण, महाभारत वर्णन आता है, लगाम पकड़ना कठिन हो गया, ऐसे बाण मारे। भगवान करे अर्जुन कितना ये कर रहे हैं, देख तू क्या कर रहा है, रक्षा नहीं करता, घोड़ों की सारथी की रक्षा करना रथी का काम, घोड़े चलाना सारथी का काम। तो महाराज ऐसे भगवान ने बाणों से भर दिया रथ को भीष्म जी ने, तो भीष्म जी वे सेवा कर रहे हैं, तो अर्जुन के हाथ रुक गए, बाणों से फंस गए, भगवान उतरे दौड़े, चक्र लेकर गए, रथ का चक्का लेकर गए। भीष्म जी महाराज कहते आइए आइए, आज मैं त्रिलोकी में प्रसिद्ध हो गया, बड़ी कृपा हो गई, आपने भी शत्रु उठा दिया मेरे लिए। भगवान ने कहा मैं शत्रु नहीं उठाऊंगा युद्ध में। भीष्म जी कहने के आपके सामने कोई ऐसे बाहुबली थोड़े ही उठा गए जो हरि हाथों ने शस्त्र कहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतर शूद्र कहा हूं, असली माँ बाप का बेटा रह गए। तो भीष्म प्रति की गर्दी, तो भगवान को शत्रु नहीं दौड़ना पड़ा, भीष्म जी बड़ा खुश हो रहे। तो सज्जनो भगत पर ऐसे क्रूर काम है, वो सेवा बुद्धि से करो। भीष्म जी महाराज भगवान को जानते थे, कुंती माता है, विदुर जी है, भीष्म जी है, ये भगवान के तत्व को जानने वाले थे। भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं मानते थे, फिर भी युद्ध में ये पूजन बाणों के द्वारा पूजन होता है। इस तरह चोर आते डाकू आदि आवे तो उसका पूजन वैसे किया जाए, पर बुद्धि पूजन की चाहिए। जैसे भीष्म जी महाराज है, बुद्धि भीष्म जी की, भगवान भगत बुद्धि है, बाणों को मार रहे, ऐसे भगत पर कोई काम करना पड़े तो भाव में नीचे ना उतरे, भाव में फायदा है, भाव पूजन का आदर का चाहिए, वो करते हुए काम करो। इस तरह से करने से कल्याण होता है। ब्रह्मचर्य महिषा सारियम तब पूछते देवत बुद्ध गुरु प्याग पूजन सास मन, ऐसे बसर की माही मन की तपस्या तपस्या करे, अपने अपने कर्मों के द्वारा सबको सुख पहुंचा, सबकी सेवा करे, सबका हित करे। तो पर हित बस जिनके मन माही, उन तरीका जग दुर्लभ कस नाही, इसलिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। नारायण नारायण समझ। सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम